عن ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة قلت انما هو صبر ليس فيه طيب فقال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خذاب قلت باي شيء امتشط يا رسول الله قال بالصبر تغلفين به رأسك رواه أبو داود والنسائي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر داخل ہوئے حین توفی ابو سلمہ، جبکہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا ہے، ہم شامل دفن انتقال ہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وقت جعلت علی صبرا، اور میں نے اپنے پر صبر ایلوا لگایا ہے، ایلوا ایک قسم گھاس کو کیتا ہے اگلا میرا گس یہ ایلوا ہے اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، ادھر تو ایلوا ادھر مجھے تو خوشبو نہیں، یہ جن نامی لگا سی بکالا انہو یشب الوجہ، حضور نے فرمایا ہے یہ چہرہ کو جوان بنا دیتا ہے، یشب الوجہ چہرہ کو جوان بنا دیتا ہے، ایلوا لگا سی ایلوا خوشی تمہار گال کے تو جوان بنے پھلا ہے، یشب الوجہ چہرہ کو جوان بناتا ہے، فلا تجعلیہ الا باللیل، فرض تو رانا بلا نہ لگانا مگر رات، رات میں لگے تھے پھر دن لگے نا تمہارا دن کو نہ، وتنزعیہ بالنہار، اور دن کو الوا کھول لینا، تنزعیہ کھول لینا دن میں، ولا تم تشدید کی ولا بالحنا، اور کنگی نہ کرے تو خوشبو سے اور نہ مہندی سے، مہندی دیا خوشبو دیا رنگ دیا، یہ ماتا سر اور سائترا تین خزاب جو کہ وہ خزاب ہے، تین اور مہندی خزاب ہے، فقل تو بأي شيء أنتجت يا رسول الله، میں نے کہا جس چیز سے میں کنگھی کروں گی یا اللہ کے رسول، قال بالصدر، حضور نے کہا بیر کے فتح سے، بڑے فتح دیا، تو تغلفین بہ رأسک، بیر کے فتح سے سر کو ڈھانک لے گی، ڈھانک لے گی تو اس بیر کی فتح کے ذریعہ سے آتا سر، بڑی فتح دیا ماتا کہ گیا بنے گا ابو داود والنسائی. عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الموشقة ولا الحلية ولا تغتضب ولا تكتحل، رواه ابو داود والنسائي. وعنها حضرت ام سلمہ سے روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، المتوفى قال المتوفى عنها جازها لا تلبس المعصر من الثياب، حضور نے فرمایا ہے وہ شخص عورت جس کا شوہر مر گیا ہے لا تلبس المعصر، اور سور سے رنگین کپڑا بین بک سکتی ہے، اور سور رنگ خود گرم ہے، لا تلبس المعصر من الثياب، اور سور سے رنگا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، بلدے رسل کپڑ پہن کے رجنا پلل مشک اور ممشک نہیں پہن سکتی ہے، سرخ رنگ کے رنگین کپڑا بھی نہیں پہن سکتی ہے، سرخ رنگ کے لال رنگ کے کپڑوں پہن کے رجنا پلل خنی اور زیور استعمال نہیں کر سکتی ہے، ہاتھی کانے جوار بیوان والا تخت خزاب استعمال نہیں کر سکتی ہے، والا تخت ہلو آواز سرنا استعمال نہیں کر سکتی ہے، رواہ ابو داؤد النسائی الفصل الثالث. الفصل الثالث عن سليمان بن يسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امراته في الدم من الحيض الثلاثه وقد كان طلقها فكتب معاويه بن سفيان الى زيد بن ثابت يساله عن ذلك فكتب اليه زيد انها اذا دخلت في الدم من الحيض الثلاثه فقد بريت منه وبري منها لا يرثها ولا ترث، رواه مالك. عن سليمان بن يسار ان الاحوص ایک آدمی کے نام احوص ہے، ہلاک ابھی شام شام جا کے وہ ہلاک ہو گیا، شام جاتے کیسے کتنے مر گئے، تین دخلت امرأته جب کہ اس کی عورت داخل ہوئی قدم من الحیض الثلاثہ حیض الثلاثہ کے خون سے، دیکھیے حیض خونت مدد جب میں لوگ داخل ہوئے سے تو طلاق کہا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دیا تھا، طلاق جیسے آمدن پسند طلاق تین حیض ختم ہوتی ایم تین حیض ختم ہونا تین حیض شروع ہوتا معاویہ، حضرت معاویہ نے لکھا ہے کیا ابھی سبیاں نہیں، حضرت معاویہ ابن سفیان نے لکھا ہے زید ابن ثابت کے پاس، تو حضرت معاویہ کا سے سمجھ لے گیا معاویہ زید ابن ثابت کا سے لکھتے ثابت یس الحمان ذالک اس کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، قطب نہیں ہے زید، زید نے اس کے پاس لکھا ہے انہا اذا دخلت فی الدم من الحیض الثلاثہ کہ جب وہ عورت داخل ہوئی ہے حیض کے تیسرے خون میں فقط برئت منہ بس بری ہو گئی ہے پاک ہو گئی ہے وہ عورت، فبرئ منہا اور احوص بھی اس سے بری ہو گئی ہے، ولا یرثھا احوص اس میت کی میراث نہیں پائے گا، والا وارث ہو اور عورت بھی وارث نہیں ہوگی، لیکن لکھن ان الوس احوص ہلکہ ان الاحوص ہلک بالشام مذکورہ صورت میں عورت کی عدت چار مہینہ دس دن ہوگا ہوگی، عدت مانگ چار مہینہ دس دن ہوگی، اور اس کو میراث بھی ملے گا، اور زید ابن ثابت کا مذہب اس روایت کے خلاف ہے، لہذا یہ روایت مقبول نہیں ہے، ایک نے بل سے مجھے جب ہم داخل سے تو پاک آنا جیبا باقی ہے سائز میں تو دن گلے پڑے کی وہ تار جگہ بنگ ہو جائے টাইমার 10 দিন মধ্যে যদি এরকম হয় তো মিলিয়া সবাই তো ইজ্জত পালন করতে হইব টাইমার পর বুঝলেন নি এই মজকুরা মাসায় খেলাফ রায়দিনে সাবজন মাজাব আমাদের মাথার মতো عن سعيد بن مسيب قال عن سعيد بن مسيب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحازت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 29 فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 19 23 ثم حلت رواه مالك عن سعيد بن مسيب سعيد بن المسيب سے روایت ہے انہیں ایک انتاب قال سعيد بن المسيب کہتے ہیں قال عمر بن الخطاب حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا ہے ایما امرأة طلقت جو عورت طلاق ہو گئی ہے فحاضت حاضتین بس اس کو ایک حیض ہوئی ہے یا دو حیض طلاق ہو جائے اسے ایک حیض میں پھر دو حیض ہے عورت انتظار کرے گی نو مہینہ تک بند ہوئے نئے مس پہ اشتہار سنتان پڑے آسے عمل کا ہو جانا وہ عمل ہے عمل کا ہو جانا ہے عمل ظاہر نہیں ہوا ہے حمل ظاہر ہے نہیں وہلا بغیر نہ اعتدت بعد 9 مہینہ کی بہت بہت عزت گزرے گی نماز پڑھے عزت الاشہر الثلاثہ 9 مہینہ کے بعد 3 مہینہ مالک نے روایت کیا ہے اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں باب الاستبراء الفصل الاول عن ابي الدرداء قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه محج فسال عنها فقال امه لفلان قال ايلم بها قال نعم قال لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له ام كيف يورثه وهو لا يحل له رواه مسلم باب الاستبراء استبراء سزا طلب براءت، استقرار اور سوز و طلب براءت، پاکی ظاہر کرنا، شرعاً الفرمان شرعاً براءت رحم الجاریہ، براءت طلب طلب براءت کے طلب براءت رحم الجاریہ من الحمل، جاریہ کی رحم کا براءت ظاہر کرنا حمل سے، تار حمل میں بھی کسی نہیں، یہ بازعیل حمل ہے، کمی براءت ظاہر کرتے پھر مجھے حمل اسیل حمل ہے اور بے حیزتین او بے شہرین اور سبب البراءت قصور المدة، تو مادی مادی کھلے براءت ظاہر کرتے مادی چھاتے سنگ سنگ ملے دے دینا عن ابی الدرداء ابی الدرداء سے روایت ہے قال مر رجل مر النبی بامرأتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں ایسے عورت سے، مجبن بمانا حامل قربت ولادته، مجدین تو حامل قربت ولادت، ایسے عورت کے ساتھ سے گزرا جو عورت حاملہ تھی اس کی ولادت قریب، فاسال عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سوال کیا یہ کس کی مادی ہے، فقالوا اما کن بفلانن، لوگوں نے کہا یہ فلانا کی بادی ہے، مگر مان کالا ایلیجو کہا جو نے فرمایا ہے وہ شخص اس کے ساتھ مجمعات کرتا ہے المام کرتا ہے ای بکتی ای بادی چھتے ملے میشہ پرنی، کالو نعم لوگوں نے کہا ہاں، کالا لقد حمد تو حضور نے کہا بے شک میں نے ارادہ کیا ہے ان العنہا لعنہ، میں ایسا لعنت کروں یدخل معہ فی قبرہ کہ اس لعنت کے ساتھ وہ اپنے قبر میں داخل ہو جائے، تارفر ادھر لعنت کرو ودا کرو یہ بردا شاتے سے قبر چلے جائے، کیف یستخدم ہو کیسے اس لڑکا سے خدمت لے گا، کیسے اس لڑکا سے خدمت لے گا، لیکن کئی بھائی اس تک دنوں ہو کیسے اس لڑکا سے خدمت لے گا، بہو لا یحل ہو حالانکہ خدمت لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر غیر کے لڑکا ہو غیر کے لڑکا ہو وارث نہ ہوگا، اگر اپنا لڑکا ہو تو خدمت حلال نہ ہوگا، یہ جو دین کی 19 سنتر ہے تو دار سنتر نہ تارتے کی میرا صحیح نہ، آر جو دین نجد سے رہا ہے تو خدمت کی جو بیٹھنا ہے، اور کہیں پہ یاد دس ہو یا کیسے اس کو وارث بنائے گا؟ وحول لا یحید ہو وہ وارث بنانا حلال نہیں ہوگا، جو دی 19 نقطہ ہے تو حلال بنا وارث بنانا کا مسلم الفصل الثاني عن ابي سعيد الخدري رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع اوقات لا تبدو حامل حتى تضعوا ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه احمد وابو داود الدارمي. الفصل الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، رفعه ابو سعيد الخدري نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے رفع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبا کا اوقاس، اوقاس کے سبائیوں میں اوقاس جنگ ہنین، جنگ ہنین مال بنٹن سے بندر رہا ہے اوقاس کر رہا ہے ہنین اوقاس کر، اوقاس کے سبایا میں لا تو حامل بدفکرے دیا بولتے بنا حاملہ بھلے حاملہ سے وتی نہیں کی جائے گا حتیٰ تقع، یہاں تک کہ حاملہ کا وغیر حمل ہو جائے. بلا غیر ذات حمل، اور جو حاملہ نہیں ہے اس سے بھی وتی نہیں کیا جائے گا حتیٰ تحیض حیض، یہاں تک کہ اس کا ایک حیض جائے، ایک حیض دار پڑے تمہار باندھی تمہیں نیچے بیٹھا. رواب احمد اور دور بہت دارم. عن نافع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يسقي معه زرع غيره، يعني إتيان الحبال، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. رواه أبو داود رواه الترمذي الى قال زرع غيره. عن رعيت ابن ثابت الانصاري، رعيت ابن ثابت الانصاري سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یا محنین و اوتاس حنین ایک حنین کے دن لا یحل لامرئ مؤمن، حلال نہیں ہے لیکن دین یؤمن باللہ والیوم الآخر اس آدمی کے لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان ہے ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کیا حلال نہیں ہے کہ اس کے پانی دوسرے کو کھیتی کو زراعت کرے، ان یسقی ماءہ اس کا پانی اس کا نطفہ زرع غیرہ دوسرے کی کھیتی کو زراعت کرے. کیا مراد؟ یعنی اتیان الحبالا، یعنی حاملہ سے ہوتی کرنا، حاملہ سے ہوتی نہیں کیا جائے گا. بلا یقین لین بے دن اسی طرح حلال نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو من اللہ ولی الاخر جو اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے ان یقع علی امرأة من السبی، قیدیم سے کسی عورت پر جمع کرنا حتی یستبرئ، یہاں تک کہ اس کی برات کو ظاہر کرے، برات ظاہر کرتے ہیں اور تحمل دیا اتبا ایک حید دیا اتبا ایک مان. ولا یحل الامرئ، اور حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے امر باللہ کے لیے داخل ہے جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہو ان یبیع مغنما، غنیمت کے مال کو بیچے حتی یقسم، یہاں تک کہ اس کے تقسیم ہو جائے، تقسیم ہو جانے کے بعد کی کر سکتا ہے اس کا دن. ابو داود عن مالك قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الأماء بحيضة إن كانت ممن تحيض. حضرت امام مالك رحمة الله عليه سے روایت ہے قال بلغني، امام مالك نے کہا مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کرتے تھے باندی کے برآت ظاہر کرنا، باندی کے برآت ظاہر کرنا، باندی کے کھیت میں کوئی حمل ہے یا نہیں اس کو برات ظاہر کرنا، بے حیضت ایک حیض کے ساتھ، امکان ممن تحیض، اور وہ عورت ایسا ہو جو حیض والی ہے، ولا ثلاث اشہر ممن لا تحیض، اور تین مہینہ سے اگر ان میں سے ہو جو حیضہ نہ ہو، یہ تین مہینہ یہ غلط ہے، ایک مہینہ جب کہ احتیاط کر لینے، ایک ماہ یہ تین مہینے تک غلط، اور ایک حیض سے اگر ان ایک مہینہ سے اگر ان عورتوں میں سے جو حیض نہیں آتی ہے، وینہا عن سقی ماء الغیر، اور دوسرے کو پانی کو سرایت کرنے سے منع کیا ہے، ینہا منع کیا ہے، سقی ماء الغیر، غیر کے پانی کو سیراب کرنے سے، یعنی دوسرے سے حمل ہوا ہے تم اس کے ساتھ ملو تھی بنا ہے. قال ابن عمر انه قال اذا وهبت الوليده التي تؤتى او بيعت او عتقت فلتستبرا رحمها بحيضه ولا تستبرا العذرا رواهما مزيد. قال ابن عمر سرعت انه قال اذا وهبت الوليده جب کہ ہبا کر دیا جائے کسی باندی کو، کونو باندی کی تمہارے پاس ہبا کر اللہ کی تو تو ایسی باندھی جس کے وکیل کیا جا سکتا ہے، اور اور یا تو آزاد کر دیا جائے، پل یستا بس وہ برات ظاہر کرے گی اپنے رحم کو ایک حیض کے ساتھ، ایک حیض پہلے تاشتے کا ملن کر دیا جائے، ولا تستبرع العذراء، کنواری عورت کی برات ظاہر نہیں کی جائے گی، رواہ رضیل، یہ کنواری عورت کی برات ظاہر نہیں کی جائے گی یہ غلط ہے، باقرہ کو اور جمہور کے نزدیک کنواری عورت کو بھی باقرہ برات ظاہر کیا جائے گا. جمہور نزدیک جدید کنواری ہے اپنے بال پہنا اور اس کے بعد اسی طرح کسی عورت کی باندھی ہو تو اس کی بھی استقبال پدا میں رکت ہے کہ تم باندھی جیت ہو یہ باندھی چھتے جدید تمہیں ملا مشق ہو تو اور استقبال کے بے ایک حیض اپنی حیض ہو رہے اور غیر حیض ہو رہے ایک مار بچے ہوئے کنواری باندھی کی استقبال یہ بھی ضروری ہے. اچھا اپنا تو آگامی سپتاہ بولبین آگامی سپتاہ تین دن بولبین بولچن نا بولنا تو ہاں آگامی سپتاہ تو منگل بار ہلو محرم دس تاریخ محرم دس تاریخ تو سوموار ترس پر پڑے تو مغل بار چھٹی کیا بڑی جی کیا کچھ بولتا مغل بار تو آج منگل بار تو بھول گیا مجھے اب کے بند دو دن کے دس پر آج کیا پڑھیں آج شنیور پڑھیں آپ بدھ کے پڑھیں آپ